عزیز جونم، ای عشق مهربونم، تو آغوشت بگیرم میخوام پیشت بمونم. دستاتو مهربون کن، چشماتو آسمون کن، پر میکشم تو چشمات از عشق برات میخونم. اگه چشماتو نبینم میمیرم، اگه دستاتو نگیرم دلگیرم، اگه پیشم بمونی من آروم میگیرم. اگه موهاتو ببینم من تو باد، اگه قلبت بگه که منو میخواد، دیگه از چشمای من اشکی نمیاد. اگه چشماتو نبینم میمیرم، اگه دستاتو نگیرم دلگیرم، اگه پیشم بمونی من آروم میگیرم. اگه موهاتو ببینم من تو باد، اگه قلبت بگه که منو میخواد، دیگه از چشمای من اشکی نمیاد. قلبم داره میکوبه، چشمام همیشه بسته است، از گریه دیگه خسته است، از وقتی گفتی میخوای بری دلم شکسته است. روزام پر بیتابی، شبام همش بیخوابی، من بی تو سرد سردم، بی تو یه کوه دردم. بمون فدای چشمات، بمون دورت بگردم. اگه چشماتو نبینم میمیرم، اگه دستاتو نگیرم دلگیرم، اگه پیشم بمونی من آروم میگیرم. اگه موهاتو ببینم من تو باد، اگه قلبت بگه که منو میخواد، دیگه از چشمای من اشکی نمیاد. چشماتو نبینم میمیرم، اگه دستاتو نگیرم دلگیرم، اگه پیشم بمونی من آروم میگیرم. اگه موهاتو ببینم من تو باد، اگه قلبت بگه که منو میخواد، دیگه از چشمای من اشکی نمیاد. امین حبیبی.